ir kai ką daugiau. Išgalvoti paukščiai retkarčiais pagieda, išgalvota giesme ir gyvens smagiau. Išgalvosiu viską, ko esu netekęs, kelią gražią mirtį ir kai ką daugiau. Man ilgai šypsosis išgalvotos akys, išgalvotos lūpos ir gyvens smagiau. Išgalvota giesme ir gyvens smagiau.